Kapitola 17. Doktor Kameník o rozličných divech islandské přírody a lecčems jiném. Bílé islandské noci, to se musí, redaktore, vidět. Já nejsem básník a asi se už nikdy básníkem nestanu, kdybych se však o to přesto pokusil, začal bych zrovna jimi. Představte si, slunce, které se jen tak na chvilku vykoupalo kolem půlnoci za obzorem v Atlantiku, zase stoupá a zalévá celý kraj jemnou, růžovou září. Tu a tam se po obloze prohánějí rozervané černé mraky jako stáda divokých hřebců. Třou si břicha o divoké lávové skály, podobné lodím vikingů, a odrážejí se v zrcadlech ledovců. Zelené trávníky, husté jak perský koberec, jsou postříkány ovečkami, které nestojí pastýřům za to, zahánět je na kratičkou noc do ohrad. Některé spí, jiné se pasou. Ovčák v huňatém kožichu píská na flétnu zrovna tak jako ovčáci u nás doma nebo třeba v Gaskoňsku nebo zkrátka kdekoliv jinde na světě. I v pohádkách. A moře, redaktore, moře hoří všemi odstíny duhy. Je růžové, střílí ohnivé blesky a zase modré, zelené, tu a tam se otevře mezi vlnami černá propast a za chvíli ji zase milosrdně zapudrují bílé pěny. Zkrátka, úchvatné. Nevýhody ovšem mají tyhle ty bílé noci taky, hlavně moc světla. Vadilo nám to. Když jsme s Bělkem opustili palubu svaté Gisely, treskami načichlého rybářského kutru, jehož člun nás vylodil na pustém pobřeží, plném balvanů rostodivných tvarů, nedaleko stapy. Nevím, co Bělke rybářům vůbec a patronovi zvláště o naší cestě vyprávěl, snad mne vylíčil jako bláznivého turistu, toužícího po romantice mořské cesty a pak dlouhé pěší túry po lidu prázdném břehu. Rybáři se na nic nevyptávali. Podle dohody nás vylodili právě v hodinách krátké noci. Než se rozednilo, byli jsme v bezpečném úkrytu mezi dvěma skálami, v dolíku vystlaném kousky dřev a větvemi, zahnanými mořem bůh ví odkud. Naštěstí bylo léto, takže se moře spokojilo jen s botanickými zásilkami a my jsme se nemuseli obávat nepříjemných setkání, líčených Danielem Strejcem v jeho cestopise z roku 1613. Počkejte, hned to najdu, aha, tady. Zvláště z Grunlandu to jako je, redaktore, Grónsko, množství ledu silní větrové po moři k Islanderům přihánějí, a to s hrozným hukotem a hromotem a přitom s tím ledem často se dostávají i bílí nedvědi, kteříž v Grunlandu za zvěří schončiníce, daleko i na moře se pouštějí. Jedinými živými tvory bylo několik racků, pár mořských vlaštovek a mezi kameny se hemžili prckové, běžci z rodu Bendidionů. To víte, broučkař má všude na co koukat, od polárního kruhu až po rovník. Setkání s bílými medvědy by bylo krajně nepříjemné. Neměli jsme přirozeně žádné zbraně a také dynamit nebo co to vlastně Leif přinesl, spočíval, jak jsme doufali, na dně Faxa Fjordu. Bjelke prohlásil, že je svobodný občan svobodného státu, že Sneffels nebyl dosud nikomu pronajat ani prodán, že mu tedy nic na světě nemůže zabránit v návštěvě kráteru. Inu, já měl trochu větší zkušenosti s rozličnými smíš a nesmíš z fašistické okupace u nás a nakonec jsem ho přece jen přemluvil, že se pokusíme dostat do Sneffelsu nepozorovaně. Zjistili jsme totiž, že kolem celého horského masívu hlídkují jednak vojáci, jednak celníci a že se přímo v boudě benzínové pumpy, kolem které jsme přejeli ve vypůjčeném automobilu co nejrychleji a se staženými záclonkami, nudí několik civilistů s nápadně neislandskými kukuči. Morální, trestní, mezinárodní a nevím ještě jaké právo bylo nepochybně na naší straně, ale za to síla zatím stejně nepochybně na straně hlídačů starouška Sneffelse. Bjelke to nakonec uznal a sice s nechutí, ale přece se vpravil do úlohy zvěda, plížícího se mezi záludy a nebezpečími vlastní země. Legrace, co, redaktore? Aleně a Leifovi jsme namluvili, že jedeme až docela na druhou stranu ostrova, do jeskyní nedaleko Vapnalfjorduru a že za 3-4 dny budeme zpátky jako na koni. Pro jistotu jsme však nechali u Hafnarfjordurského notáře zapečetěný dopis, adresovaný podle Bjelkova přání rektorátu Reykjavíkské univerzity, kde jsme obšírně popisovali své zážitky i úmysly, bez zatajování čehokoli. I s domněnkami o transuranech a jejich možném zneužití. Kdybychom se nevrátili do 10 dnů, byl by dopis doručen a Bjelke věřil, že by si profesoři dovedli poradit, co a jak dál, i kdyby se s námi cokoliv stalo. S Alenou jsem se rozloučil jako by nic, myslel jsem, že nepozorovala pranic zvláštního. No, ale abych neodbočoval, viďte, redaktore, nedalo se nic dělat, věčně jsme na břehu trčet nemohli a skoro 24 hodin čekat na další chvilku temnoty taky ne. Asi 2 kilometry před námi se téměř z moře zdvihala jako zeď stěna Sneffelsu, končící bílou čepicí severního vrcholu, bratříčka z Kartarisu. Vypadala odtud hodně nepřístupně, ale Bielke mě ujistil, že prý lze zlézt sice obtížně a se značnou porcí nebezpečí, ale přece. Přitiskli jsme se co nejblíže skalní stěně, lemující balvanitý břeh a poskakovali z kamene na kámen ke svému cíli. Věřte mi, redaktore, byla to cesta pro vrahy, ačkoliv jsme byli vybaveni a vystrojeni jen tak nalehko. Nesli jsme osvědčené nylonové lano, několik pochodní, svítilny, kladiva a horolezecké skoby, Geiger-Müllerův počítač, který si Bielke vypůjčil z fyzikálního ústavu pod jakousi složitou záminkou, a já v kapse malý fotografický přístroj, mikromu, obalenou tence vytepanou olověnou destičkou. No a to by bylo asi tak, nepočítáme-li zápisníky, několik obvazů a dvě pokrývky, všechno. Tentokrát jsme se rozhodli žít spartánsky, žádné kompoty, žádné lahůdky. V několika malých balíčcích měl každý z nás v batohu i v kapsách dehydrované potraviny ve formě kostek, masový výtažek, glukózu, pár pytlíků s pomerančovou šťávou a jako jediný přepich několik tabulek čokolády. Zkrátka, nebylo toho mnoho, ale zkuste s batohem na zádech a cepínem v ruce skákat jako koza. Ty 2 kilometry po břehu ke Sneffelsu nám trvaly nejméně 2 hodiny. Pod samým severním vrcholem jsme se zastavili k odpočinku a občerstvení, spočívajícímu v několika doušcích dešťové vody. Zapomněl jsem vám vlastně říci, že jsme po vzoru profesora Lidenbrocka s sebou nenesli ani kapku vody. Při cestě do kráteru jsme se mohli spolehnout na ledovcové pole a uvnitř, v díře svatého Patrika. No, uvidíme. A pak začal výstup. 3 kroky dopředu, 2 kroky dozadu. Ani Bielke, ani já jsme nestudovali horolezeckou vysokou školu, ale teď bychom je byli zatraceně potřebovali. Moje jeskyňářské zkušenosti se týkaly spíše prolézání všelijakých děr a doupat a uplatnil jsem je později, ale na ledových polích a pod málem převislým svahem jsem nebyl ani trochu doma. 100krát jsem se loučil se životem, 100krát jsem se chtěl vrátit. Bielke se později přiznal, že to s ním nebylo jiné. Dopředu nás hnala jen jediná myšlenka, zabránit smrti 10 000 a možná milionů lidí. Taková myšlenka, redaktore, je strašně silná a pracuje ve vás mocně jako, no, třeba jako reaktor. Vždyť i pro záchranu jednoho jediného života nasadí opravdový chlap všecko, i svůj vlastní život, natož pro celé lidstvo. Nebudu vás unavovat, trvalo to sice celé dopoledne, ale nakonec jsme přece jen byli u prvního cíle, v sedle pod severním vrcholem Sneffelsu. Na tomto místě musím vyprávění doktora Kameníka přerušit a po zásluze dopovědět to, co on přechází jen několika slovy. Inženýr Borgland, zkušený horolezec a nositel několika mezinárodních alpinistických medailí, prohlásil v jednom rozhlasovém intervjuu, že nejpodivuhodnější epizodou celé historie kolem díry svatého Patrika je právě výstup severní stěnou, provedený bez horolezeckých zkušeností. Podle Borglanda je severní stěna Sneffelsu přinejmenším horolezeckou 6, terénem, který mohou zlézt za normálních okolností jen zkušení reprezentanti tohoto sportu, a to ještě po dlouhé přípravě a dokonalém zabezpečení. Poznámka redakce. Moc slavně ani hrdinsky jsme nevypadali, leželi jsme na břiše na ledové skále, popadali dech a koukali se na kamínky, lišejníky a mravence u nosu s nadšením a údivem lidí, kteří se znovu narodili. Když jsme se trochu zotavili a schroupali tabulku čokolády, chtěl jsem se rozhlédnout po okolí. Bielke mě však najednou docela neurvale srazil k zemi. Dobře udělal. Na vrcholu z Kartarisu se otáčela maličká postavička a v jednom okamžiku se jí u obličeje zablízklo, to paprsky sluníčka dopadly na skla dalekohledu. Teď byla dobrá rada drahá, s tím jsme nepočítali. Doufali jsme, že řetěz stráží bude pouze na úpatí Sneffelsu proti silnici, tam, kde byl kráter přístupný a kudy vedla cesta ostatně velmi řídkých, vědeckých výprav. Strážce na vrcholu z Kartarisu by nás zahlédl hned po prvních metrech sestupu jako mravence v prázdném umyvadle, tak nějak bychom asi na ledových polích vnitřní stěny kráteru vypadali. Byl nepochybně spojen telefonem nebo rádiem s nepříjemnými civilisty v benzínové stanici, stačilo by několik slov a zbohem navždy, díro svatého Patrika. Musíme čekat, až se setmí, Jiri, zašeptal Bielke, jako by nás mohl slyšet na 2 kilometry, které ho od nás dělili. To nám nepomůže, odpověděl jsem, noc trvá jen 2 hodiny a za tu dobu se ve tmě dostaneme dolů leda jako 2 neúhledné mrtvoly, totiž skokem do kráteru. Sestup bude trvat nejméně 4 hodiny. A kromě toho má ten hoch na špičce z Kartarisu nepochybně infradalekohled. Cože má? Podivil se Bielke. Infradalekohled. Přístroj, umožňující díky infračerveným paprskům vidět i ve tmě. Člověče, Bielke, jak můžeš tak zaostávat? Infradalekohled má přece dneska už každý ostřelovač nebo vojenský řidič pro noční jízdu. Bjelke něco zabručel, že není ani vojenský řidič, ani ostřelovač, takže se nemusím jeho nevědomosti divit a že nás ani moje rozsáhlé znalosti dále nepřivedou. To byla pravda pravdoucí. Na cestu zpátky ovšem nebylo ani pomyšlení. Již při výstupu nám šlo o krk, natož při sestupu. Leželi jsme a mlčeli, chvílemi svorně proklínali strážného a navrhovali různé nesmyslné plány. Korunu jim nasadil Bjelke, když doporučil, abychom prostě klidně sestupovali a využili své morální převahy. Morální převaha a cic. Na pomoc nám ku podivu přišla náhoda, ačkoliv mám obvykle příslovečnou smůlu vždycky, když na ni třeba jen trochu spoléhám. Zatímco jsme leželi, zatáhlo se nebe černými mraky. Nad vnitrozemím se zdvihla oblaka prachu, vzdušné víry, vysávající kromě pemzového prachu i stébla trávy, drobné úlomky kamene a zrnka písku. Mistour. Poučil mne Bjelke, prachová bouře, za chvíli bude pršet jako z konve. Jak dlouho trvá takový mistour? Ptal jsem se, to je různé. Někdy čtvrt hodiny, jindy několik hodin. Hlavně se hleďme někam schovat. Budou létat kroupy a možná i kameny. Právě naopak, Bjelke. Neschováme se, za to ten vojáček na Skartarisu si rozhodně nedá pro nic za nic rozbít hlavu. Připrav se, až to dojde k nám, vyrazíme. Bjelke přikývl. Teprve později, když jsme byli na vnitřním svahu v dešti kamenů, otloukáni kroupami a bičováni ledovým větrem, pochopil jsem hrdinství jeho rozhodnutí, vždyť drobný Bjelke musel trpět daleko více než já. Mistour přicházel v nárazech. V jednom okamžiku jsme neviděli téměř na krok, klouzali jsme a kutáleli se, spojeni lanem, po ledových plochách i kamenné suti, vyhledávajíce cestu jen hrotem cepínu, za chvíli byla nad námi růžová obloha a pak zase déšť a kroupy a písek, bolestivě, do krve zraňující obličej a bodající v očích. Hlídka na Skartarisu se naštěstí neobjevila ani v přestávkách mezi nárazy bouře. Moje předpověď byla správná. Mistour, který nám pomohl překonat nebezpečný úsek a zůstal naším spojencem, neustal, ani když jsme odření, s roztrhanými šaty a otlučení konečně dorazili na dno kráteru. Ledový příval nás promáčel znovu a znovu, drkotali jsme zuby a marně hledali místo, kde bychom se mohli ukrýt. Předsíň díry svatého Patrika Bjelke rozhodně odmítl. Bylo by prý šílenstvím vystavovat se záření více, než bude nezbytně nutné. Trval na tom, že vyzkouší Geiger i dozimetry, zda po cestě neutrpěli a že průzkum zahájíme, až se setmí. Konečně jsme nalezli nedaleko vchodu k díře svatého Patrika výklenek ve skále, ukrytý před zraky pozorovatele na Skartarisu a vtěsnali se do něho dva rytíři smutných postav, ale tím pevněji rozhodnuti uskutečnit svůj záměr stůj co stůj. Čas utíkal. Obloha se z růžové změnila ve fialovou. Za chvilinku už mělo slunce zapadnout. Bjelke, ty promodralé zimou a s krásnou boulí na čele, zjistil, že naše přístroje jsou nepoškozené, jen sklo na číselníku Geigera nepřežilo bez úhony dramatický sestup a kamennou spršku. Nárazy bouře řídly a měnily se v trvalý déšť, měnící pomalu dno kráteru v soustavu jezírek, odtékajících stružkami do několika sopečných komínů pod zem. Najednou do ticha, zdůrazněného stříbrnými zvonky dopadajících kapek, zachrastil kámen. A znovu. Hrom do toho, někdo opatrně chodil nedaleko nás. Kroky se blížily. Tiskli jsme se do našeho nedostatečného úkrytu. Bjelke sevřel bojovně v hrsti kámen. Neblázni. Sykl jsem na něj. Z opony deště se vyloupli dvě postavy a zastavili se před námi. Severní stěna z Nefelsu.